け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 交換させてもらったぜ貴様の体と そんなことが なんと悟空と義乳の体が入れ替わってしまったそして今ベジータご飯クリリン義乳ジース悟空のすべてがドラゴンボールを求めてフリーザの宇宙船へと向かっていた。いでよスーパーシャロー。僕の願いを叶えたまえ。 Doskonale. Frezera nie ma. Będę mógł spokojnie działać. Fajna robota, nie sądzisz? To lubię. Zawsze marzyłem o dostawaniu pieniędzy za nic nie robienie. Patrz. O co chodzi? Co się dzieje? Szybko, chłopaki, uciekajmy. Co się stało? To był jakiś wybuch. Przecież to Vegeta. Do licha. Yeah! Gdzie on je schował? Hej, wy tam! Gdzie wasz mistrz ukrył kryształowe kule? Zadałem wam pytanie. Banda durniów. Są nieżywi ze strachu. Mówcie, bo się zdenerwuję. Który chce mieć ze mną do czynienia? Lequel d'entre vous veut avoir affaire à moi? Wszystkich was poślę do diabła. Wiecie, że nie wolno mi się sprzeciwiać. Poradzę sobie bez was. Znajdę 7 kryształowych kul, ukrytych przez Frezera na pokładzie statku. Coś mi się wydaje, że są tutaj. Tamci powinni niebawem się tu zjawić. Pozwolę im szukać, a potem je odbiorę. Przy pomocy radaru znajdą kryjówkę. Poczekam na nich. Tymczasem przebiorę się w zbroję. Il ne me reste plus qu'à les attendre patiemment. Je vais profiter du temps qu'il me reste pour aller mettre ma tenue de combat. Grâce à mon nouveau corps, je dzięki nowej skórze poruszam się 2 razy szybciej. Jeśli jednak chodzi o urodę, 1000 razy wolałem moją twarz. Co o tym sądzisz? Zgadzam się z tobą, kapitanie. Nie mogę się teraz poddać. Jeżeli się spóźnię, Son Gokan i Krillan zginą. Z tej strony nikogo nie widzę, z tej także. Droga wolna. To straszne. Nie mogę pozbyć się tej wstrętnej skóry. Nie jestem w stanie poruszać się w przestrzeni. Dzięki cudownemu lekarstwu Songa odzyskałem formę szybciej niż można by przypuszczać. Wróciły mi siły. Mogę zaatakować wroga. Pora włożyć moją nową zbroję. Za chwilę będę gotów do walki. Za kilka sekund będziemy na miejscu. Patrz, to tutaj. To statek kosmiczny Frezera. Są. Nie mogą mnie zobaczyć. Będę ostrożny, aby mój plan nie spalił na panewce. Poczekam, aż znajdą kryjówkę. Potem wkroczę do akcji. Znalazłeś coś? Trzeba się pośpieszyć. Nie tak szybko, wracaj. Co się stało? Radar wskazuje 7 kryształowych kul w okolicy statku kosmicznego. Gdzieś niedaleko stąd. Tak sądzisz? W takim razie, gdzie one są? Tutaj, chodź ze mną. Są na pewno tutaj. Trzeba to sprawdzić. Masz rację, tu są jakieś ślady. Dziwna kryjówka, prawda? Pomożesz mi kopać? Znalazłem już 2. Ja też. Patrz, 3 kolejne i 2 ostatnie. Udało nam się znaleźć 7 kryształowych kul. Nigdy bym na to nie wpadł, że ukryją je w takim miejscu. Udało się, kule są nasze. Za wcześnie na radość, moje dzieci. Za chwilę kryształowe kule będą moje i spełnią wszystkie moje życzenia. Będę żył wiecznie. Et alors, à moi la vie éternelle. Ale się umorusałeś. Spójrz na siebie. Wyglądasz jak kominiarz. Poważnie? Nie wyglądasz zbyt pięknie. Trzeba wyciągnąć z tych małych łobuzów magiczne zaklęcie. Nadeszła odpowiednia chwila. Nasze życzenia zostaną zrealizowane. Dzięki nam nasi przyjaciele powrócą do życia. Na co czekają? Dlaczego nie wymawiają zaklęcia? Co za barany? Wymówimy teraz magiczne zaklęcie wzywające boskiego smoka. Liczę na twoją współpracę. Jesteś gotów? Tak. Boski smoku, wysłuchaj mej prośby. Spraw, by spełniły się moje życzenia. Boski smoku, wysłuchaj mej prośby. Spraw, by spełniły się moje życzenia. Nigdy bym na to nie wpadł, że formuła jest taka prosta. Co oni tam robią? Nic się nie dzieje. Może o czymś zapomnieli? Co się dzieje? Boski smok powinien się już zjawić. Dlaczego nic się nie dzieje? Przecież wymówiłem formułę. Nic tego nie rozumiem. Może wymówiłeś nieodpowiednie słowa? Kpią sobie ze mnie. To mi się trafili ignoranci. Nie, spróbuj powiedzieć: boski smoku, dopomóż mi, by spełniło się me życzenie. Mamy problem. Coś słyszę. Patrz, ktoś tu leci. Co powiedziałeś? To Gino z tajnej armii Frezera. Pokonał mojego ojca? A to pech. Komiesza nam teraz szyki. Nie ma wątpliwości, to on. Leci z nim sok. Oby nic nie stało się twojemu tacie. Nie możemy tu zostać. Uciekamy. Dokąd mnie zabierasz? Schowamy się. Ktoś tu był przed nami i znalazł kryształowe kule. To dziwne, ale nikogo nie widzę. Masz rację, ktoś odkrył schowek. A kuku, to ja. Ale nas nastraszyłeś. Wzięliśmy cię za Gino, tego, z którym się biłeś. Widzę, że wygrałeś walkę i nawet udało ci się przeciągnąć wroga na naszą stronę. Moje gratulacje, synu. Odnalazłeś kryształowe kule, ale powiedz mi, w jaki sposób odnalazłeś schowek? To bardzo proste. Posłużyłem się elektronicznym radarem. Wskazał miejsce, gdzie były ukryte kule. Elektroniczny radar? A to ciekawe. Wymówiłeś swoje życzenie? Tak, ale nic się nie wydarzyło. Wzywaliśmy boskiego smoka, lecz nam się nie pokazał. Myślisz, że coś pokręciłem? Jeśli dobrze rozumiem, operacja nie powiodła się. Co ci jest? Jesteś jakiś inny, masz dziwny głos. Zachowujesz się jakoś inaczej. Co to za okular? Należał do naszych wrogów. Czy to Gino ci go sprezentował? Naprawdę chcesz się dowiedzieć? Uciekaj prędko! Ten typ nie jest moim ojcem. Uciekaj, bo cię złapię. Jest ich tylko dwóch. Dobrze, pozbędziemy się ich bez trudu. Nie robią wrażenia zbyt mocnych. Szybko się z nimi rozprawimy. Co go napadło? Twój ojciec oszalał? Przecież mówię, że to nie jest mój ojciec. Nie wiem, kim on jest, ale to na pewno nie Songo. Co ty opowiadasz? To niemożliwe. Widzisz przecież, że to twój ojciec. Wszyscy wiemy, jak wygląda. A ja ci mówię, że się mylisz. Choć to bardzo dziwne, ale musisz mi uwierzyć. Jesteś sprytniejszy niż myślałem, mały. Rzeczywiście zamieniliśmy się z twoim ojcem ciałami. Czy ja się nie przesłyszałem? Ten oprych pozamieniał ciała. Tak, było. Ja, żołnierz armii komendanta Frezera, będę bronił skutecznie mojego ludu. Ja, Gino, kapitan sił specjalnych, będę bronił skutecznie mojego ludu. Jesteśmy gotowi do walki. Zaczynamy. Wszyscy na miejsca. Nie zdążę. Nie umiem się poruszać w tym nowym ciele. Nie jestem przyzwyczajony. Ale zaraz. Skoro ja nie jestem w stanie go uruchomić, on także musi mieć kłopoty ze mną. Mam nadzieję, że nie zdoła wykorzystać mojego ciała tak, jakby chciał. Zamienił swoje ciało na ciało twojego ojca, nie do wiary. Coś wam pokażę. Jesteście gotowi? Przekonacie się, do czego jest zdolny człowiek, który uważa się za najsilniejszego na świecie. Przestań, nie bądź głupi. Co on wyprawia? Ktoś musiał go zahipnotyzować. Nie denerwuj się, porozmawiajmy. Są dwie możliwości. Albo został zahipnotyzowany, albo wszedł w skórę Songa, jak sam twierdzi. Sprawy mocno się skomplikowały. Przyjaciele, nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. To was uspokoi. Panie kapitanie, mam wrażenie, że ktoś tu do nas leci. Odwagi, zaraz u was będę. Gratulacje. Jak udało ci się tu przylecieć? Rana ci nie doskwiera? Posłuchajcie mnie, dzieci. Człowiek, który stoi przed wami, nie jest mną. Zabrał mi moje ciało. Więc to prawda. Mój Boże, to straszne, chyba śnie. Nie, to niemożliwe. Ty jesteś moim tatą? Czy zachowasz tę twarz do końca życia? Okropne. Nie chcę takiego, taty. Nie chcę cię takiego. Jesteś strasznie brzydki. Nie pora płakać. Pomożecie mi ich pokonać. Posłuchajcie mnie. Połączycie siły i podejmiecie z nimi walkę. Mielibyśmy z nimi się bić? Jak mamy to zrobić? Głupcy, wydaje wam się, że zdołacie mnie pokonać? Nie macie najmniejszych szans, żadnych. Nie zapominajcie, że teraz ja jestem najsilniejszym człowiekiem świata. Tak uważasz? Znam doskonale swoje ciało. Wiem, że nie zdołasz go wykorzystać. Moja siła rodzi się z duszy i ciała. Ty posiadasz tylko ciało. Ja zachowałem duszę. Bez niej nic ci się nie uda. Tracisz czas, próbując mnie zbić z tropu. Pora zmierzyć zgromadzoną w ciele energię. Gotów? Tak, kapitanie. Zmierzyłeś? Dwa pytania nurtują Songa. Pierwsze, ile wynosi siła ciosu Jino, teraz gdy wszedł w posiadanie jego ciała? Drugie, czy odzyska własną postać? Son Goku peut-il espérer un jour retrouver son apparence initiale? ドラゴンボール Z、やつはオラじゃねえ。ご飯ビビるな父を撃て。いくら父さんの格好していたって負けないぞ。